rzęziło, oj nie, nie, nie było ściermiężnie, nie było przaśnie, no to jakiś płodozmian trzeba by wprowadzić. No i gdzie mamy takie zagłębie, no bardzo, bardzo miłego dla ucha jabolowego rock'n'rolla. Ha, no właśnie, wybieramy się na Słowację, gdzie działa zespół Doksichtu. Nie ma to, to świecie, nie ma. trochę jabola w strefie rock'n'rolla, wolnej od Angola, ze Słowacji, zespół Doxichtu. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, no żeby każdy mógł oczywiście złowić sobie muzyczną rybę w sieci, a jeszcze jak będzie wypisane odpowiednim alfabetem i ze znakami diakrytycznymi, chociaż tutaj akurat w przypadku zestawu Doxichtu nie widzę żadnych znaków diakrytycznych. Przy okazji ktoś tam zajrzy do encyklopedii, co to są te znaki diakrytyczne, o których ciągle wspomina dr Wiczur. Bez wspomnienia o znakach diakrytycznych właściwie audycja nieważna. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać, ale oczywiście najlepiej o sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, nie wiadomo, kiedy to nie pójdzie, nie wiadomo, w jaki dzień wypadnie, więc może się zdezaktualizować. Najlepiej więc o sprawach eschatologicznych, transcendentnych. Tak na przykład jak Siwy, bo on wie, jak pisać, żeby dr Wilczur odczytywał. Widzę, że tym razem jednak Siwy tak trochę o bieżących sprawach, doczesnych, przyziemnych, można by powiedzieć. Przy okazji okazało się, że Siwy chyba musi być wielkim miłośnikiem Eurowizji. Siwy donosi. Proponuję redaktorowi, aby w następnej strefie, czyli to tej właśnie, pokazał, jak powinna wyglądać prawdziwa Eurowizja po strefowemu i poddać strefową Eurowizję pod głosowanie listelowe strefowiczów. No, najlepiej na strefa@polskieradio.pl. No ale to najlepiej dla korespondencji, a nie dla podsumowań Eurowizji. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z polotem, młotem i jazgotem. I coś mi się wydaje, że ani młotem, ani jazgotem nie będzie następny zestaw muzyczny, no bo wiadomo, płodozmian w strefie musi być. Jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko dr Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie i podoba mu się wszystko z każdej komody. To będzie zupełnie innej komody niż to siermiężne granie słowackie. To będzie wysmakowane, subtelne i finezyjne granie żyraf. Żyraf? Dlaczego żyraf? No, tak się nazywa zespół. Girafot Izrael. לדבר. קשה לי לאלתר כל האופציות האלה. אין לך תוכן, יש לך צורה. אין לך תוכן, יש לך צורה. אסתטיקה טהורה, אסתטיקה טהורה. קשה לי, קשה לי לדבר. יש לך צורה, A nie mówiłem, że będzie płodozmian w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Co prawda nie wypełnili dwóch ostatnich członów Młotem i Jazgotem, ale pierwszy na pewno z Polotem. Co prawda leitmotiv to zawsze rzecz umowna, no ale jakiś leitmotiv zawsze musi być. Girafot, tak się zwie ta kapela z Izraela. I będzie wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i to jak alfabetem hebrajskim nawet, żeby każdy mógł znaleźć sobie tę muzyczną rybę w sieci, gdyby chciał. No, ale oczywiście kto by chciał. Przypomnę, że dzisiaj gramy... A nie, to już przypominałem. To przypomnę też, że można się kontaktować z audycją strefa@polskieradio.pl. Niektórzy, jak na przykład nasza droga stała słuchaczka Basia, opowiadają właściwie intymne szczegóły ze swojego życia doktorowi. No a jak doktorowi opowiadają, to i wszystkim strefowiczom. Ostatnio Basia, można by powiedzieć, że w zaufaniu opowiadała doktorowi Wilczurowi, że no ostatnio stelaż od jej łóżka zaczął się jakoś tak dziwnie i dosyć często zarywać. No i wystuliśmy tutaj wspólnie taki wniosek, że być może Basia, nawet Basia sama to zasugerowała, że być może ciężar Basi, waga Basi w strefie i na tym łóżku, no jest nieco niedostosowana do stelażu. No, Basia nie spodobało się w każdym razie Basi takie odczytanie tego listela. Donosi. Napisałam panu, że jestem ciężka i gruba, żeby pan zaprzeczył, żeby pan powiedział: ależ Basiu, jaka gruba i ciężka. Przecież na fotografiach widać jasno, że masz sporą niedowagę. No niestety, z dwóch powodów byłoby to niemożliwe. Po pierwsze, ja nie dysponuję żadnymi fotografiami Basi, z których mógłbym wywnioskować jasno, że ma sporą niedowagę. Poza tym, no bardzo doradzam Basi jednak położenie się na swoim łóżku, gdyż... Chcę usłyszeć ten huk! Chcę usłyszeć ten huk! Ech, strefa małpa, polskieradio.pl. Również w sprawach intymnych można do doktora Wilczura pisać. Zawsze doradzimy, pocieszymy, przychołubimy. No ale jest to, zdaje się, audycja muzyczna, a nie poradnicza, więc do roboty, doktorze Wilczurze. To będzie ciekawostka, oczywiście ciekawostka dla kotów strefowych, że to będzie zespół polski, bo wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, to co? Nuda, banał, sztampa. Ale kiedy polski wykonawca z polskim paszportem śpiewa w innym języku niż polski, o, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I takim zespołem jest Rima z Gródka. No nie wiem, czy oni jeszcze tam w Gródku, czy już do Białegostoku się przeprowadzili, czy może już do Warszawy nawet, a może na Białoruś, bo tak właśnie by wynikało z jakichś ich takich emocji. Więc no już wiadomo, jaki to będzie język. Mimo że polski paszport, to jest jednak język białoruski. Kiedyś takie polskie zespoły śpiewające nie po polsku pojawiały się u nas zgodnie z leitmotivem polscy chłopcy w językach obcych, ale ostatnio wszystkie procenty dotyczące polskich wykonawców na antenie się zgadzają, więc jakoś zarzuciliśmy ten leitmotiv polscy chłopcy w językach obcych, więc teraz tak zupełnie zgodnie z widzimisię doktora Wilczura się pojawiają. Rima, polski zespół, ale po białorusku. Jaśniej, w oczach chybajca, żyj! Ten co pan pływa nową grą, świecą grą w życiu. No i wiadomo już, w jakim języku śpiewał polski, z polskim paszportem, zespół Rima. No ale mieszkając w Gródku, a właściwie to wcale nie wiem, czy oni jeszcze w Gródku mieszkają i grają, może na przykład już na Białoruś się przeprowadzili, albo do Warszawy, ale przecież w Warszawie no to niewiele osób po białorusku mówi i rozumie, nawet sami Białorusini. Obawiam się, że z białoruskim mają problem, więc może z tego powodu z Gródka się nie ruszają. No, gdyby ktoś na przykład znał zespół Rima i wiedział, gdzie w tej chwili przebywa i czy dalej po białorusku śpiewa, no może na przykład napisać pod strefa@polskieradio.pl. Doktorze Wilczurze, Rima cały czas gra w Gródku. Oczywiście nie tylko na ten temat można pisać i kontaktować się ze strefą, nawet w intymnych sprawach, jak przykład Basi tego dowodzi, ale także przecież nie tylko Basi, ale i Marka z Krakowa, który tutaj nie szczędzi nam różnych intymnych szczegółów. A wiadomo, no, doktor Wilczur nie jest w stanie utrzymać i uchować żadnej tajemnicy. No w końcu żyjemy tutaj jak jedna wielka rodzina. Acz patologiczne, no głównie z darów. Oprócz tego, że Marek z Krakowa aż przebiera nóżkami, żeby nam tutaj coś podesłać w ramach jednej wielkiej patologicznej rodziny, to także donosi o różnych swoich kolejach losu. Ostatnio, donosi Marek z Krakowa, rozbudowałem swój sprzęt audio, wideo i co? I nawet to łupu-cupu ze strefy świetnie brzmi. Jak to jednak być przyjemnie na swoim bez połowicy, konkluduje Marek. No, niestety ja nie będziemy się rozwodzić na ten temat. Ja już się na przykład rozwiodłem raz i wystarczy. No ale w każdym razie, drogi Marku, no można by powiedzieć, że z tego powodu, to oczywiście z powodu sprzętu audio, wideo, przyszłość przed tobą, ale nie tylko. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. My tu gadu-gadu o sprzęcie i innych ważkich sprawach, a przecież muzyka czeka w tej audycji chłe muzycznej. No dobrze, to pohałasował nam polski zespół Rima po białorusku, no to teraz płodozmian. To powieje trochę orientem, mam nadzieję. Ten zespół pochodzi z Tajlandii, zwie się Lomosonic. Me up to time, why don't you? Ależ to pięknie wydana płyta zespołu Lomo Sonic z Tajlandii. Ech, teraz ja się rozmarzyłem o podarkach. To były czasy, kiedy słuchaczka Joanna z Bangkoku tutaj nam świeże produkty sceny muzycznej tajskiej podsyłała. Czasami nawet nie żądając zwrotu, więc to gramy ze starych zapasów. No piękna książeczka, dwie płyty i to nawet nie tylko w tej książeczce alfabet jak makaron rzucony o ścianę, ale nawet jakieś zaiksy da się tutaj wyczytać, dzięki czemu doktor Wilczur nie pójdzie siedzieć za niedopełnienie obowiązku wpisania praw autorskich. A gdyby był sam makaron rzucony o ścianę, nie byłoby tak łatwo. No mam nadzieję, że zespół Lomo Sonic, przypomnijmy, z Tajlandii, no jakoś zrealizował dzisiejszy leitmotiv z polotem, młotem i jazgotem. No, który człon to chyba było słychać, ale będzie, będzie płodozmian, bo wiadomo, czady z niejednej szuflady w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale tak patrzę na zegar i coś mi się wydaje, że no większość słuchaczy i sympatyków strefy rock'n'rolla wolnej od Angola to już o tej porze, no to już tak kwadrans z lekkim okładem pozostał do końca audycji, więc chyba się już tak bardzo, bardzo chętnie witają z Morfeuszem. No, doktor Wilczur radzi. Nie spać! Nie spać! Tym bardziej, że załoga i ekipa Wesołków do nas zmierza, którzy zwą się Festicultores Trup. Personal noce que qué pasa siente por se cantar la la la la le le le le somos ato musicistas sufrimos para gozar la la la la le le le le vivos en son de fiesta para sodomizar. Rodeado y en cuestión de segundos estarás descontrolado. Feromona radioactiva, radiación nuclear. Te convertirá en un taladrado sexual. La la la la, le le le le. Somos sadomusiquistas, sufrimos para gozar. La la la la, le le le le. Vivos en son de fiesta para sodomizar. No, można powiedzieć, że trup ściele się gęsto, ponieważ zespół zwie się Festicultores Trup. Nie wiem, czy dobrze po hiszpańsku to wszystko wymawiam. Zresztą nie ma pewności, że zespół zwie się Festicultores Trup, bo tutaj parę różnych nazw, Osado Musicistas na przykład, no to też mogliby się tak nazywać. Nie ma gdzie tego sprawdzić. Może nasz kronikarz strefowy wie coś więcej na temat tej płyty i tego kolektywu. Zresztą też... nie do końca wiadomo, czy to też język hiszpański, bo jak wiadomo, nie ma języka hiszpańskiego. Są chyba ze cztery obowiązujące języki w Hiszpanii. No i nie wiem, czy tacy na przykład Katalończycy byliby zbudowani stwierdzeniem, że tylko kastylijski jest językiem hiszpańskim. Wspominam o tym jako lingwista stosowany, no aby jednak jako doktor Wilczur też nieść kaganiec oświaty lingwistycznej w naród. Ech, no oczywiście mógłbym tak długo, długo o języku, o lingwistyce stosowanej mówić, ale patrzę na zegar i widzę, że to parę nędznych minutek, a nie będę się w takim razie zadowalał ochłapami czasowymi. I przejdę od razu do pożegnań, ale aż łzy cisną mi się do oczu, że dopiero za tydzień o tej samej porze się spotkamy. Czyli co? No co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! Ależ zanim ładny finał nastąpi, to też jeszcze jeden wtręt lingwistyczny. Tu zwracam się do kotów strefowych. No gdzie? Gdzie słyszeliście rock'n'rolla w języku afrykanerskim? Ha, no właśnie, niektórzy zachodzą w głowę, no jest w ogóle taki język. No ale doktor Wilczur niesie kaganiec oświaty lingwistycznej. Zapiszcie kredą w kominie dzień, w którym usłyszeliście język afrykanerski i to jeszcze w rock'n'rollowym wydaniu. No to doktor Wilczur macha wszystkimi łapami, a nawet i ogonem i żegnamy się po afrykanersku. A jaki to kraj, doktorze? RPA. Dinaros gee my tyd om te dink niks. Voel meer dieselfde nie. Miskien sal slaap my kan genees, maar ek is nie moeg genoeg nie. Trek my beste klere aan. Erken die nederlaag terwyl ek voel sy karre wyd te oorsin. Iemand sal my eendag oorsin. Verstand en wysheid is hier nodig. Elke week een nieuwe crisis. Ek is moos van kerker. Ek kan my koue rok tyde laat wegsteek. My masker het al klaar in die publiek afgeglaai. As jy is dit gevaarlik? tokio, right?